کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، شہید کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے، گلاب بن کے مہک اٹھیں گے جگل پہ یہ زخم کھا کے دیکھو، جگل پہ یہ زخم کھا کے دیکھو، یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے، گلاب بن کے مہک اٹھیں گے جگل پہ یہ زخم کھا کے دیکھو، جگل پہ یہ زخم کھا کے دیکھو، کسی کے دل پہ گما نہیں نا خبر، ذرا چشم و گوش کو ہے شہید پر جو عنایتیں ہیں، کتاب و سنت اٹھا کے دیکھو، کتاب و سنت اٹھا کے دیکھو، کسی کے دل پہ گما نہیں نا خبر، ذرا چشم و گوش کو ہے شہید پر جو عنایتیں ہیں، کتاب و سنت اٹھا کے دیکھو، کتاب و سنت اٹھا کے دیکھو، نکھرتا جائے گا تن بدن اور جمال آئے گا خال و خط پہ، بڑھے گا حسن و جمال کتنا، ذرا لہو میں لگا کے دیکھو، ذرا لہو میں لگا کے دیکھو، نکھرتا جائے گا تن بدن اور جمال آئے گا خال و خط پہ، بڑھے گا حسن و جمال کتنا، ذرا لہو میں نہا کے دیکھو، ذرا لہو میں نہا کے دیکھو، وہ باغ جنت کی نازنی جو تمہاری دلہن بنی کھڑی ہے، تمہیں تو دلہا ہو دیر کیسی، یہ سرخ مہندی لگا کے دیکھو، یہ سرخ مہندی لگا کے دیکھو، وہ باغ جنت کی نازنی جو تمہاری دلہن بنی کھڑی ہے، تمہیں تو دلہا ہو دیر کیسی، یہ سرخ مہندی لگا کے دیکھو، یہ سرخ مہندی لگا کے دیکھو، نہیں ہے نادا کو کچھ خبر، یہ شعور والے ہی جانتے ہیں، خدا کی جو میزبانیاں ہیں، وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو، وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو، نہیں ہے نادا کو کچھ خبر، یہ شعور والے ہی جانتے ہیں، خدا کی جو میزبانیاں ہیں، وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو، وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو، غرور تم کو نہیں ہے زیبا، اسے نہ اوڑھو خدا کا حق ہے، ملیں گے عظمت کے تاج کیا کیا، ذرا سا خود کو مٹا کے دیکھو، ذرا سا خود کو مٹا کے دیکھو، غرور تم کو نہیں ہے زیبا، اسے نہ اوڑھو خدا کا حق ہے، ملیں گے عظمت کے تاج کیا کیا، ذرا سا خود کو مٹا کے دیکھو، ذرا سا خود کو مٹا کے دیکھو، یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہے، اے جوانو حسین لگتے ہو کس قدر، تم یہ اسلحہ تو سجا کے دیکھو، یہ اسلحہ تو سجا کے دیکھو،